Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Хутка жніво, збор ураджаю, а гэта азначае дажынкі. Але вось жа сёння, калі мы чуем слова дажынкі, уяўляем адразу аляпавата прыбраную цэнтральную плошчу аднаго з райцэнтраў, гучныя песні расейскіх поп-выканаўцаў з дынамікаў, мажных кабет у куплёных бліскучых аля народных строях, шэрагі чыноўнікаў розных узроўняў, якія ў трымценні за зробленае чакаюць прысуду найвялікшага чыноўніка, ці ласкі, ці кары. Словом, афіцыёз, паказуха з узнагародамі трактарыстам і камбайнёрам у выглядзе граматаў і нават ключоў ад аўто. Гучаць урачыстыя прамовы, патас якіх зводзіцца да таго, што дзякуючы самаадданай бітве за ўраджай, народ і гэтым разам не будзе галодным. Але пры чым тут дажынкі? Ці мае такі фэст датычнасць да народнай традыцыі? Абрады інтэрпрэтавалі на новы лад? А мо проста скралі ў традыцыі прыгожае слова і адбылася падмена? Тады варта разабрацца, якія сэнсы беларусы ўкладвалі ў само паняцце дажынку. Пра традыцыю дажынак у колішняй беларускай вёсцы мы будзем сёння гутарыць з этнакультуролегам, доктарам філалагічных навук Тацянай Валодзінай. Тацяна, як я разумею, дажынкі – гэта апошні этап цэлага жніўнага комплексу. Напэўна ж, у народнай традыцыі адзначалі, святкавалі і пачатак гэтага комплексу, і нейкія асноўныя этапы яго. Наўрад ці магло так быць, што адзначалі толькі фінал. Дажынкам, напэўна ж, папярэднічалі і іншыя абрады, так? Маеце рацыю. Канешне ж, увесь жніўны абрадавы комплекс не зводзіўся толькі да дажынак, але ўключаў у сябе і зажынкі, першы выхад гаспадыні на поле. Наогул, зажынкавы рытуал уяўляўся асабліва важным, бо яго правільнае адбыванне магічна забяспечвала ўдалае жніво, плён і, што гэтаксама важна, здароўе ўдзельнікаў. Адразу важна падкрэсліць, што кожны этап жніўнай эпапеі з неабходнасцю ўключаў зварот да ўсяго наваколля, у яго касмічным нават размаху, куды ўваходзіла і ажыватвораная ніва, і яе духі гаспадары, і звяры, і атмасферныя з'явы, і нават сам Бог у палатняной кашулі пільнаваў і пасылаў палёгку. І гэты кожны элемент светабудовы выконваў сваю і толькі яму прадвызначаную функцыю ў адзіным парыве сабраць ураджай. Ну, а фактычна забяспечыць жыццё на год наступны. Вось вы сказалі, Бог у палатняной кашулі пільнаваў і пасылаў палёгку. Адразу ўзнікае асацыяцыя з сённяшнімі маштабнымі мерапрыемствамі з удзелам усіх прыступак улады аж да самага вяліка. Ці не з'яўляецца гэта ўсё ж творчай інтэрпрэтацыяй на сучасным этапе народнай традыцыі? І маё іранічнае стаўленне да агульнанацыянальных дажынак мо не вельмі карэктнае. Хай так, але ці магчымы абрад дажынак без зажынак? Як я ўжо зразумеў, не. Тады давайце з іх і пачнем. Што і як адбывалася на зажынках? Найперш абіраўся дзень, які падказвала і сама прырода, а на ўсходзе Магілёўшчыне і адмысловыя палявыя пастушкі. Такія духі. Верылі, што праходзяць яны па неве так званую богаву дарожку, роўненька падстрыжаную палоску жыта. Казалі нават у іншых вёсках, што зрабіла той за жон сама Божая маці або палявы хазяін. І ў жніўнай песні, задаючы ўзор, пачынае зажын сам Бог. Сам Бог жыта зажаў, вялікія снапы вязаў, частыя копы стаўляў. Ну а ў вёсцы абіралася самая паважаная жанчына, абавязкова чыстая і чэсная, якая ў святочным белым убранні кіравалася зажаць снапок. На полі пакідала хлеба солі, прыгаворувала, ну, напрыклад, «Стань мой сноп на 1000 коп», ці «Дай Боже, каб лёгка жалась, сярэдзінка не балела, рученькі не млелі, ноженькі не дзервянелі, галава не гарэла». Адзін снапок, так званы гадавы гасцёк, несла дадому і стаўляла на кут. Дарэчы, зажынкавы снапок прыносілі і са сваіх надзелаў, і з панскіх, і з пазнейшых калгасных. Гэтая гаспадыня ішла падперазаўшыся вязьмом, каб не балела ў жніве спіна. Але важна тое, што першы выхад у поле – выключна рытуальны крок. Пачынаецца жніва вайна. Але Бог толькі пачынае гэтую вайну. Прывесці яе да пераможнага фіналу – задача людзей. Вось і вы сказалі, вайна, не чакаў я гэта ад вас. А з трыбунаў жа і афіцыйных медыяў сёння часцей чуецца бітва за ўраджай. Вось гэтая бітва ёсць сінонімам вайне. Але чаму за ўраджай трэба змагацца, біцца, а не прыйсці ды проста зжаць? Сабраць ураджай, забяспечыць негалоднае жыццё да такой ступені важна, што людзі ў даўнія часы ўжывалі гэта слова вайна. Нават у жніўнай песні. А ў нас сёння вайна была, усё поле заваявалі, усё жыта пажалі, сабе славы даказалі. Так што выраз бітва ўраджай ёсць даўняй метафарай. Але толькі на першы погляд жніво ў фальклорным адлюстраванні ёсць простай метафарай бітвы, вайны, якая адбываецца на полі і завершаецца поўнай перамогай жнеек над жытам. Ну, выніку чаго вось яны здабываюць сабе славу. На карысць такой аналогіі сведчыць і слова палку ігравым, дзе бітва на Нямезе апісваецца аўтарам як крывавае жніво. На Нямезе снапы сцелюць галовамі. Ну і далей. Вайна ў старажытнаеўрапейскіх эпасах заўсёды выступае не прыхамаццю чалавека ці нейкіх сацыяльных груп, але адно як воля багоў. Як твердзяць філосафы, вайна гэта гульня багоў, але каб весці яе, багам патрэбныя пасрэднікі, героі. І менавіта ў якасці герояў, якія здабылі сабе славу на полі бітвы, выступаюць у беларускіх песнях жнеі. Архетып смерці нараджэння, прадстаўлены ў жніўных абрадах і песнях, даволі выразны. Дзе вайна пераможна завершаецца татальнай і масавай смерцю, жыта залатых панічоў, як жыта фігуруе ў загадцы пра серп, якая вядзе да новага вітка жыцця. Усё, пра што мы з вамі гаворым, было тады, калі існавала прыватная ўласнасць на зямлю, калі чалавек на палетках змагаўся, біўся за свой ураджай, а значыць і за сваё жыццё. А як жа распачыналі гэтую бітву ўжо не на асабістых надзелах, а ў калгасах? Пакуль жалі серпамі, зажыналі абавязкова. Да і паперад камбайну у шэрагу гаспадарак яшчэ трымаюцца гэтага старадаўняга звычаю. Дарэчы, у гэтую падкрэслю на сакральную практыку пачалі адкрыта ўмешвацца і аддзелы культуры, натуральна, з добрымі намерамі, але ў бальшыні сваёй звёўшы падкрэслена ўрачысты індывідуальны сакральны акт паклону ніве, якая дачакалася чалавека з найвялікшым у свеце дарам хлебам, да забаўляльнай цырымоніі з элементамі даўніх абрадаў. Пры ўсёй крытыцы, неаднаразова назіраючы такія мерапрыемствы, усё ж адчуваеш гэты подых традыцыі. Адвечнае трымценне земляроба перад пачаткам жніва, калі ўзрушанае чаканне проста аж звініць у паветры. Праўда, неяк нязвыкла назіраць, як ідзе асвячаць камбайны світар. Паў традыцыі першы выхад і першы паклон, першы акрайчык хлеба ніве і першыя спевы. Власна, жніво і калісьці, і нават цяпер на сучасных камбайнах з кандыцыянерамі, найперш гэта цяжка і вельмі адказная праца. Што і як адбывалася найперш у полі, калі заставаўся толькі адзін крок да завяршэння надзвычай важнай працы? І неважна, з сярпом ці з камбайнам. У полі пакідаліся нежжатымі апошнія каласкі, якія ў розных рэгіёнах насілі назвы. Барада, спарыня, раёк, каза, перапёлка, богава барада. Гэты кавалак нежжатага жыта старанна выполвалі, заклікаючы ваўкоў мядзведзяў бараду палоць, палівалі вадою, каб і на лета дождж паліваў, частавалі ніву хлебам соллю, у шэрагу раёнаў качаліся па барадзе, каб і жыта ў трубы вілося. Словам, усё кіравалася на забеспячэнне ўраджаю наступнага года. Разам з барадою стаўлялі апошні сноп і плялі вянок. Гэты вянок, упрыгожаны кветкамі, неслі да гаспадара, ну а той частаваў жней гарэлкай, мёдам і плаціў за працу. Калі ўтварыліся калгасы, то вянок неслі старшыні калгаса. Гэты вянок захоўваўся на покуце, часам яго свячалі, а зерне з яго ці з зажынкавага снапка выкарыстоўвалі пры засяванні. Наколькі можна меркаваць па сучасных сцэнарах дажынак, якія пішуць метадысты ва ўсіх раённых дамах культуры, вянок існуе і да сёння, як і традыцыя несці да хаты важкія снапы. Дажынкавы вянок – это сімвалічнае, але разам з тым прадметнае ўвасабленне новага вітка касмагоніі. Абноўленая доля, якую прыносіць з поля не проста жанчыны, нанятыя на талаку, але ўласна вястункі дружына Бога. Адсюль і атрымаць гэты вянок гаспадар можа толькі пасродкам дараабмену, што тыпалагічна тоесны каляднаму ці велікоднаму рытуалу, дзе пачастунак калядоўшчыку ў абмен на пажаданне абавязкова і сёння. Сапраўды, дажынкавы пачастунак ці нават баль – это не проста радасць з нагоды сканчэння цяжкой працы, але адзін з магічных шляхоў дачынення чалавека і ўсяго наваколля, іншасвету і нават космасу. Нездарма менавіта на дажынках з'яўляецца ў беларускіх вёсках незвычайны падарожны – спарыш або рай. Рай, канешне, заманлівае слова, рай – мара кожнага чалавека, калі ён вернік, натуральна. Але ж рай не чалавек, не жывёліна. Як ён можа хадзіць па вуліцах? І пра спарыша мы можам казаць, як пра падвойныя колас, агурок. Дык пра якіх падарожных вы гаворыце? І вось тут перад намі праўдзівы феномен падвінскай перадусім культуры, які мае адпаведнікі ў балцкай традыцыі, але практычна не сустракаецца ў іншых славянскіх народаў. Гаворка пра адмысловы дух урадлівасці і дастатку. Это не дэман, але фактычна боства, якое сваімі функцыямі суадносіцца з боствамі паміраючы і ўваскрасаючы расліннасці, прыкладам егіпецкім асірысам. І спарыша, і рая запрашаюць на покуць, садзяць на золаце, частуюць найлепшымі справамі. Вобраз рая ці спарыша боства як нельга лепей адпавядае самым запаветным марам селяніна. І спарыш і рай, як міфічныя істоты, у сваіх функцыях непасрэдна судачыняюцца з апошнімі каласамі, якія таксама могуць мець найменні раёк і спарыня, з іх асноўным прызначэннем забяспечыць плён на наступны год. Дарэчы, пашыраны прыпеў жніўных песень «Раю мой раю» асобныя песні таксама дазваляюць убачыць у лексеме рай яго найбольш відавочнае значэнне. Краю дажнёмся, раю, раю, раю дажджомся, раю, раю. Таццяна, калі ласка, скажыце некалькі словаў пра сноп, яго метафарычнае, сімвалічнае, аму нават і сакральнае значэнне. Бачыце ж, сноп сёння стаў таксама адной з аздобаў пампезнай сцэны на дажынках. І наўрад ці бярэцца да ўвагі яго сакральная роля. Так, сноп, асабліва першы ці апошні, надзяляўся жыватворнай вытворчай сілы, атаясамліваўся з мужчынскім пачаткам і ўвасабляў багацце, пераемнасць і дабрабыт. Апошні сноп станавіўся цэнтральным атрыбутам шэрагу звычаю. Зіму абдымку качаліся па полі, куляліся праз яго, неслі ў вёску, нават у хаты да хворых, да маладух, што пайшлі замуж. У беларусаў апошняму снапу часам надавалі антрапаморфны выгляд. Ну, для гэтага два разы перавязвалі, вось так адасабляючы галаву тулава, ну і такую спадніцу. Працягвалі руку, надзівалі вянок, адсюль адпаведныя назвы – баба, салоха, дзед. Часам называюць сноп і гаспадаром. У любым разе арэолам святасці надзяляўся сноп са сваёй нівы. Сноп? Са сваёй нівы. Але ж дзяржаўная земля не свая і нават не калектыўная, як мы это ведаем. Калгасныя палеткі так і не сталі сваімі. Адчужэнне поля ад земляроба скасавала сакральны статус зямлі як боскага дару. Абагульненая, калгасная азначыць «нічыя», земля і панавальная камуністычная ідэалогія адсунулі рытуальна-міфалагічныя аспекты апрацоўкі зямлі, прагналі з яе бога і святых, што абыходзілі ніву ў важнейшыя календарныя святы. Да ўсяго варта дадаць, што з калгаснага поля знікаюць не толькі бог і святыя, але і сам гаспадар, які быў абвешчаны кулаком. На нічыйнай ніве не зажынае ні палявы дзядок, ні ступаюць спарыш ці рай, не збіраюцца бараду палоць ва і мядзведзі. Чалавек прыхадзень, але не гаспадар, губляе глыбінныя повязі як з самою зямлёю, так і з яе боскімі апекунамі. Значыць, гарадскія дажынкі – гэта ўжо як бы і не дажынкі. Дажынкі і не дажынкі. У вялікай ступені мы маем іх дэфармаванае падабенства, але ж яны адлюстроўваюць рэальны стан дачыненняў чалавека і зямлі, калі найміты рупіцца на чужой ніве. Толькі скразная насычанасць нават сучасных дажынак глыбіннымі міфалагічнымі схемамі і нават жывучасць самой традыцыі ў часе пацвярджаюць, што ўвасоблены ў гэтай дзеі надзвычай важкія для беларуса-земляроба ідэі. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.